that nothing can go wrong when you're in love. What can go wrong? Then she laughed the night time into the day, pushing her feet. Najwyższy czas. Raymond Supergar świetnie o takiej za moment Chris Ria nam pośpiewa. Poniedziałek, 28 dzień sierpnia, dzień lotnictwa. To przyleciałem tutaj uskrzydlony, by państwa pomóc państwu powstać, złapać dobry napęd i pozytywnie zacząć i nowy dzień, i nowy tydzień. Ale mam też fenomenalne wsparcie. Realizacja Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski, prowadzenie 3 minuty po czwartej w idealnym tempie, zmysłowo, delikatnie, niemal szeptem. Dzień dobry. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat wypadł mi z moich rąk. Jakoś tak nie jest mi nawet żal. Spokoju.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemnie budzić się z programem trzecim, no pewnie. 21 minut po czwartej w Warszawie na Myśliwieckiej trochę kropi, ale proszę Państwa, w ciągu dnia przestanie. Deszcz będzie padać dziś głównie nad morzem, na południu i na zachodzie. Chwilę pod parasolem, zatem między innymi w Katowicach, w Krakowie, w Zielonej Górze i w Trójmieście. Poza tym pogodnie, sporo słońca i sucho, z bardzo przyjemną temperaturą na wschodzie, przede wszystkim w Rzeszowie nawet 30 stopni. I to jest dopiero rozpiętość, bo w Zielonej Górze tylko 17, w centrum 27. Ale proszę Państwa, najważniejsza jest pogoda ducha. Więc serwujemy sobie te małe muzyczne przyjemności na dzień dobry. No to na wczesne śniadanie w Trójce, to już słychać. Specjalnie dla Państwa Dżem. Mała, ale ja już. A potem strach, że runie, no runie to wszystko. I znowu zostanę sam. Nie wiem kogo słuchać, tylu doradców wokół siebie mam. Niektórzy mówią, że mnie kochają. tam. Jeszcze wszyscy są. Czy jeszcze jest? Polskiego Radia. Może jest tak jak w pogodzie czasem, że po burzy przychodzi spokój, ale burzę, proszę Państwa, to akurat jutro. 29 minut do piątej, trójka budzi, 28 sierpnia. Tego dnia Martin Luther zaczął przemówienie słowami I have a dream. To tak przy okazji, a mamy idealną porę. Warto to przypomnieć, że istnieją marzenia, które nawiedzają nas tuż po przebudzeniu. To one sprawiają, że po prostu warto żyć. To jeszcze motywacja muzyczna. Linkin Park, New Divine. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka niezmiennie budzi. Kilka minut temu powiedziałem, przypomniałem hasło I have a dream i coś mi, proszę państwa, nie pasowało. No i wiem co, powiedziałem Martin Luther, nie dodałem, że King. No tak jest, człowiek z rana bez śniadania, głodny, to i słowa zjada. A takie podsmażane kromki tosta, chleba tostowego z chrupiącym bekonem i soczystym pomidorem, to by się teraz zjadło. Ale w moim przypadku to akurat po szóstej. Na razie degustacja muzyczna w programie trzecim na dzień dobry i jubilat. Najpierw w Joy Division, później w New Order. Perkusja, klawisze. 66 lat kończy Steven Morris. Zatem no teraz u nas New Order, Blue Monday. Polskiego Radia. Złoto mrozu w kierunku złota to spory krok zrobiły wczoraj nasze siatkarki. Niemki pokonane, teraz kolejna przeszkoda. W środę na Mistrzostwach Europy zagrają z Turczynkami, a w czwartek też zaczną grać nasi panowie na początek Czechy. Ale więcej o sporcie o 6.30 w Trójce powiedzą nasze asy serwisowe, sportowe. A my w dobrej formie dalej przed siebie. Najpierw do 5.00, 11,5 minuty właśnie do 5.00, później do wschodu słońca i do 6.00. To też muzyczna zachęta, żeby się ruszyć. W Trójce Lifehouse. Can you hear? Can you hear? Somehow. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do piątej, 28 dzień sierpnia, dzień lotnictwa, proszę Państwa, dzisiaj mamy. My to świętowaliśmy przez cały weekend, wlecieliśmy w temat wcześniej podczas airshow w Radomiu. To i uskrzydleni działamy dalej. Trójka budzi, no i poleca się na dzień dobry. To teraz na złapanie też w locie uśmiechu. Mnie to wczoraj totalnie rozbawiło, gdy usłyszałem słowa, cytuję: te samoloty są tak drogie, że nie opłaca się nimi latać. No normalnie odlot. To gramy dalej. Mios, Uprising. Tak, przy okazji w temacie. Transmissions will resume. I try to Program Trzeci Polskiego Radia.